For the moon and the stars, praise him all day for what is and what was. Take hold of your ears. A jedan od najpoznatijih je hadis kojeg prenosi ashab Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, u kojem stoji da je rekao, kaže, pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje djelo je najdraže Allahu, pa je rekao namaz u njegovo vrijeme. Upitao sam, a koje zatim? Rekao je dobročinstvo prema roditeljima. Pitao sam koje zatim, a on kaže džihad ili borba na Allahovom putu. Znači, nije borba prije našeg dobra prema našim roditeljima. And he is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise him all day. I danas kako je vrijeme došlo, izgubljen je osjećaj otac, majka, sin, a na scenu je stupio odnos čist račun duga ljubav. I u mnogim tim civilizovanim zemljama, kada dijete napuni 18 godina, izvoli kolega, napusti lokal, van iz kuće, snađi se kako znaš. Kako da to dijete kasnije u starosti zna za svoga roditelja? I nije se onda čuditi što po nekim stanovima nađu mrtvu bakicu ili dedicu, istruhli, ko će im dolaziti u posjetu kad sami tako zaslužili. Allah ti da još na ovom svijetu, a nekima koji ne da, ostavi za još veću kaznu na ahiretu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ilahul awwalin wal akhirin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Draga moja braćo, poslušnost prema roditeljima je jedan od najvećih vađiba u ovom našem dinu islamu. Da je to tako, govore brojni ajeti i hadisi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojima naređuje dobročinstvo prema roditeljima, a zabranjuje bilo koju neposlušnost. Tako kaže uzvišeni u suri An-Nisa: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Pogledajte sada na koje mjesto je uzvišeni Allah stavio pokornost i poslušnost prema roditeljima. Nije spomenuo ni borbu na Allahovom putu, nije spomenuo ništa nakon tevhida do samu pokornost prema tim našim roditeljima. Pa kaže uzvišeni prevod značenja: i Allaha obožavajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte. a roditeljima dobročinstvo činite i rođacima i siročadi i siromasima i komšijama bližnjima i komšijama daljnjima i drugovima i putnicima, namjernicima i onima koji su u vašem posjedstvu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i koji se hvališu. A na drugom mjestu nalazimo da uzvišeni Allah kaže: قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kaže, reci, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje, da mu ništa ne pridružujete i da roditeljima dobro činite. Znači, prije samog namaza, prije zekata, prije džihada, prije svega, poslušnost prema tvojim roditeljima. Glavni ajet u poslušnosti i pokornost prema roditeljima jeste u suri El-Isra, kada uzvišeni Allah kaže: وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Gospodar tvoj zapovjeda da ne obožavate nikoga osim njega i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uf i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: gospodar moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio mali njegovali. To su samo neki ajeti koji su govorili o mjestu roditelja u islamu. A što se tiče hadisa, oni su zaista mnogobrojni, a jedan od najpoznatijih je hadis kojeg prenosi ashab Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, u kojem stoji da je rekao: Sa'altu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem ayyul amali uhibbu ila Allah. Kaže, pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje djelo je najdraže Allahu. Faqal as-salatu fi waqtiha. Pa je rekao, namaz u njegovo vrijeme. Qultu thumma ay, upitao sam, a koje zatim? Qala birrul validain. Rekao je dobročinstvo prema roditeljima. Qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Pitao sam koje zatim, a on kaže džihad ili borba na Allahovom putu. Znači, nije borba prije našeg dobra prema našim roditeljima. Naši roditelji su direktni uzroci našeg postojanja na ovom kratkom i prolaznom dunjalku. Allah zaista kada nešto hoće da stvori kaže: kun fejekun, budi i ono budi. Ali što se tiče ljudskog roda, uzvišeni Allah je htio da do djece dolazi preko muškarca i žene. Onda je htio da čitao vrijeme do sudnjega dana samo kaže budi i ono bude, dakle da nema rađanja, nema poroda, nema muškaraca, nema žena, dakle Allah je to mogao da učini. Međutim, odredio je ovako kako bismo bili iskušenje jedni drugima. Kako bi se vidjela odgovornost roditelja prema toj djeci, ali Boga mi kako bi se vidjela poslušnost i pokornost djece prema istim tim roditeljima. Danas u ovom vremenu u kojem živimo vidimo da su mnogi pojmovi poremećeni. U savremenom i civilizovanom zapadu, gdje se diče svojim zakonima koji nisu Allahovi tebareke ve ta'ala, nego su izmišljeni, roditelj je na najgori mogući način ponižen. Roditelj koji zaslužuje milost i lijep odnos djeteta, ovdje je na najpoganiji način iskorišten. Kako? Čovjek u tim sistemima koji nisu Allahovi tebareke ve ta'ala je samo jedno sredstvo za proizvodnju mladih naraštaja, za njegov fizički uzgoj I kada dijete već postane da se može oblikovati, onda mnoge te zemlje, mnoge institucije pod isprikom zaštite djece otimaju djecu od njihovih roditelja, zatim ih odgajaju na način kako oni to hoće, naravno daleko od Allahovog tebarek ve taala zakona, i odgajaju ih onako kako to nije zadovoljan Allah subhanahu wa taala. Ali pored toga, da bi stvar još gora bila, ta djeca su često predmet prodaje. Mnogi ljudi danas ne mogu imati djecu i onda daju velike, velike sume novca da bi kupili dijete. Ali ovi neće oteti to dijete dok je dijete u pelenama, dok se majka mora mučiti 24 sata oko tog djeteta, nego kad ti lijepo podigneš to dijete, onda dođe i uzmeti ga. Možda zbog jednog udarca rukom, motkom, kajšem, ode tvoje dijete, neće sigurno vjernike, ode da Bog sačuva u kafire, u nevjernike. Ali da bi oni ipak pokazali, jeli ti zapadnjaci, kako vode računa do majke, do roditelja, odlučili su da čitav jedan dan posvete toj majci. Koja milost i koja čast, dostojanstvo. Od čitave godine dana, 365 dana, majka ima jedan dan da se zna da je to dan majke. To nije od Allahovog tebareke ve taala zakona. I onda šta se dešava? Djeca raduju se da obraduju svoju majku. Mnogi rade s iskrenim nijetom, ali ne znaju da je to zabranjeno na taj način učiniti to. I onda se takmiče ko će bolji buket ruža i karanfila donijeti svojoj majci. Subhanallah. Pa majka nije krava ili koza da se raduje sepetu sijena, bolen. Ne treba majci ni ta ruža ni taj karanfil ako ćeš sutra joj šaku u leđa zviznuti. Majci treba ljepota njenog djeteta. Majci treba da ti pored nje sjedneš u toku dana bar pola sata ako ne možeš više. Ako si u blizini, ako si daleko, pa hvala Allahu, danas je to barem olakšano, nazovi, upitaj svoju majku, kako si majko, treba li ti šta i tako dalje. Kažu, hedija je caru draga. Nema sumnje, majka zaista obraduje se onaj i cvijetu i bombonjeri, ovome ili onome. Ali to je sve prolazno. Ostaje ono što je u srcu. Kakva korist majci ako ti za nju znaš samo za 8. mart? Majka je u islamu svaki dan u prazniku. Nju je svaki dan pod navodnicima 8. mart. Zato što je njena djeca slušaju, zato što su joj njena djeca česta, hajrli, što je neće zaboliti glava od njenog djeteta. Ali Boga mi, kako je vrijeme došlo, bojim se da mnoge naše majke možda proklinju onaj dan kada su rodile dijete muško ili žensko. Griješenje prema roditeljima je, kao što rekoh, jedan od najvećih grijeha. Ali da bismo se mi sačuvali, upada u takav grijeh koji vodi direktno u vatru džehennemsku, osim da nam se Allah tebareke ve taala smiluje, ja ću sada navesti nekoliko situacija koje ulaze u ovu tačku, dakle u griješenje prema roditeljima. Ne kako bismo činili taj grijeh, nego kako bismo znali da je to grijeh i kako bismo ga se klonuli, ostavili, ako je dakle pri nama, i pokajali Allahu tebareke ve taala i nikada mu se više ne vratili. Jedan od tih grijeha jeste rasplakivanje roditelja i bacanje tuge u njihova srca. Da je to tako, govori hadis u kojem stoji da je jedan od mladića došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i htio da mu se priključi u džihadu, u borbi na Allahovom putu, dakle protiv nevjernika koji su napadali na islam i islamske svetinje. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo da je ostavio uplakanog roditelja, zabranio mu je borbu na Allahovom putu i naredio mu da se vrati i da čini dobročinstvo prema svome roditelju. Ovo je veoma bitna tačka koju sam spomenuo. Zbog čega? je li ovaj mladić htio možda neki čejf svoj, neki svoj prohtjev, je li možda htio da udovolji svojim strastima, ili je možda htio da pogine na Allahovom tebareke ve taala putu, zaista stepen od kojeg nema dakle većeg stepena, znači sami vrhunac islama. Pored toga što je to dobro djelo i Allahu jedno od najdražih, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je to zabranio. Zbog čega? Zbog mjesta roditelja koji zauzima u islamu. Drugi grijeh prema roditeljima jeste negodovanje na njihove riječi i naredbe. To smo čuli malo prije u kuranskom ajetu kada uzvišeni Allah kaže: "Fela tekun lehuma uf." I ne reci im ni uf. Šta znači to uf? Kažu islamski učenjaci rahimehumullahu ta'ala, to znači da će dijete poslušati ono što mu njegov roditelj kaže. Pa ako mu majka na primjer kaže: "Hajde sine, donesi gajbu drva." On kaže ono uf, ustade i ode. Ti jesi donio, jesi izvršio tu naredbu, ali ono uf zaparalo je mehko majčino srce. Zar ona zaslužuje da joj kažeš uf? Zar je ona ikad rekla dok si ti bio mala beba i u pelenama, u po noći da se probudiš, da kmekneš, zar je ona rekla uf? Nego odmah jadnica na vrat na nos skače da vidi šta je to njenom djetetu. Je li ona zaslužila to? Zaista nije. Od grijeha, sigurno grijeha prema roditeljima, jeste ono što rade pojedini muškarci. Da ih Allah uputi na pravi put. Pojedinci smatraju da je pomaganje u kućnim poslovima ajb, sramota. I taj ti neće ni za drvo ni za kamen. Kaže, pođe ću ja muškarac da radim kućne poslove. Majka jedna možda nogu iščešla, pa možda stara, pa ide i mlada, zar joj ne treba pomoći? U tome ti je džennet, brate moje dragi. Ali opet imamo i sa druge strane sestre, da Allah i njih uputi na pravi put. Šta se dešava? Po čitav dan prijateljice na telefonu, na internetu, i kamo sreće da su to neke prijateljice. Nažalost, često tamo budu neki turbo internet muđahidi mu'mini. Aman, jarabi, pa čitav dan on je za kompjuterom, hoćemo li malo o ovome pričati, hoćemo li onome, a Bogem kad treba nešto zapeti za džemat, za ovaj islam, da se nešto uradi za ovu vjeru, onda on kaže, pa dobro, ima drugi kavlova, ima drugi mišljenja, da ne moramo mi ići tamo. Svakom je lijepo, braćo, za kompjuterom, svakom je lijepo ovdje u ovako divnom mesjidu. Ali, jesmo li se zapitali, kako je danas muslimankama, kada im dušman upadne u kuću, siluje je pred njenim djetetom i njenim mužem, a oni ne smiju ni prst da pomaknu. I mi kažemo, ima drugih mišljenja. Zašto se oni koji to govore i koji vole pričati o svim Allahovim propisima, i treba da volimo svi pričati, ali Bogem treba i da radimo po tome. Danas ćete mnogi čuti kako govore, borba je dužnost. I ja stojim iza toga, to nema pogovora u tome. Odbrana islama i muslimanske časti je dužnost svakom muslimanu i muslimanci. Onoliko koliko su mogućnosti. Ali Boga mi, braćo, koliko se u ovo zadnjih 10 godina priča o toj borbi, ja sam samo čuo za jednog Bošnjaka, zvao se Almir iz Novog Travnika, koji je svoje kosti ostavio na Kaukazu. Ja sam čuo samo za jednog. Šta je to s drugima? Ovo vam sad ne govorim, braćo, pakujte se, idite. Nego govorim, radi ono što govoriš. Haram ti je da govoriš o nečemu, a sam to ne radiš. Da bi stvar još veća bila, ironija još gora, mnogi oni koji pozivaju na borbu, danas sjede po nevjerničkim državama. Zar oni ne znaju, subhanallah, barem te osnovne stvari, da je muslimanu haram biti među nevjernicima, osim u 3 slučaja. Prvi od njih je da bude daja, da poziva u islam. Drugi slučaj je da traži znanje u toj državi kojeg nema u njegovoj islamskoj. I treći slučaj je da se liječi ako taj lijek ne postoji u islamskoj državi. Vjerujte, braćo moja draga, ni od jednog islamskog učenjaka, ni u jednoj islamskoj knjizi nisam još našao dok ovu neku četvrtu soluciju. Još zaista nisam našao soluciju da ideš na bauštel ili ovdje ili ondje. Neka svako sam sebe vaga. Ja ne kažem, mnogi su prinuđeni bili da dođu u nevjerničke zemlje, ali nek barem radi ono što govori, a ne ovamo dizati masu, a ovamo sjeti za kompjuterčem, vozat se u lijepom Mercedesu i mašala ja mu'min, ja muđahid i tako dalje. Ne ide to. Jer uzvišeni Allah kaže: "Etemurune nase bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab afala taqilun." A zar ćete ljudima naređivati dobročinstvo, a sami sebe zaboravljate? I vi ste oni koji knjigu čitate, pa zar pameti nemate? Zar se opametiti nećete? Ako ćemo nešto govoriti, onda, braćo moja, to i radimo. Od grijeha prema roditeljima, neko to možda nije vidio da je grijeh, ali učenjaci islamski navode kao grijeh, jeste ostavljanje roditelja u staračkim domovima. To su zaista priče da se čovjeku svaka dlaka naježi. Otac ili majka, dok je dijete bilo malo, nisu žalili truda i svoga znoja. Babo je tog svog sinčinu, koji je tad bio možda 3-4 kila u njemu da je bilo, nosio ga sa sobom na velike sastanke. Dičio se babo sa svojim sinčinom. Ponosan bio na njega. I onda sin, dijete ko dijete, znaju šamarti oca pred velikanima. Otac to nije smatrao uvredom, nego je bio ponosan na to. Ali kasnije, kada je babo ostario, kada je sad babo potreban sinove njege i brige, sada babo gdje završi? Ja na ulici, ja u staračkom domu. Ali nisu često ni djeca kriva. Treba vidjeti šta je uzrok tome. Mnogi roditelji zbog pohlepe za dunjalukom i da što više svoje džepove natrpa, a zaista u kabor neće ni drvenu kašku i to slomljenu ponijeti, a kamo nešto više, sve će to njegovi nasljednici revnosno da raspodijele. Majka također, dok rade, dok grabe taj dunjaluk, svoje dijete, kada je dijete najpotrebnije tih roditelja, ostave u gdje? Ne u starački dom, nego u obdanište. Jel tako? I šta onda roditelji kažu da bi dijete malo udobrovoljili? Kaže: "Hajde ti sine tamo u obdanište, vidit ćeš kako ima lijepa teta, pa će te ona čuvati." I dijete zavoli Boga mi neku tetu tamo. Možda i oka ili stana, ali dijete zavolilo, to je njegova sad nova majka. Džaba što babo i mama po svu noć, noćni namaz klanjaju kad ljudi nisu svoje dijete. I kasnije kad to dijete odraste, zavolilo je naravno i oku ili stanu, roditelji, herimi, ostarili, onda dijete vrati milo za drago, roditelji ga naučili, pa kaže: "Hajde ti babo sad u starački dom, vidi ćeš kako ima lijepa teta, pa će ona tebe čuvati, ko što je mene teta čuvala." Zato nemojmo se danas čuditi što mnogi i danas govore, koji se pokajali u starijim godinama, kažu: "Pa sin me neće da sluša." A dobro, jesi ti tog svog sina ikad poveo na džumu namaz i na ove druge namaze? Jesi ti tom svom ikad sinu dao 1 euro, pa rekao: "Hajde sine, dadni onom tamo siromahu." Možeš to i ti učiniti, ali hoćeš da naučiš to dijete da dijeli na Allahovom putu. Jesi to ikad učinio? Jesi li ikad pozvao nekog siromaha, rekao sinu: "Sine, hajde po komšiju koji je siromašan da dođe kod nas na večeru." Jesi to učinio? Ako si sve to učinio, pa sad opet dijete nije kako treba, onda si inšallah ta'ala čist kod Allaha te bareke ve ta'ala, a to je tvoje iskušenje kojim ti Allah povećava tvoje deređe, tvoje stepenove u džennetu i na ovom i na onom svijetu. I jedan od najvećih grijehova prema roditeljima je svakako želja za njihovom smrću ili njihovo ubistvo. Mnogi pohlepnici danas žele da se kutarišu svojih roditelja, koje možeš imati samo jedno. ženiti se možeš na ovome dunjalku i udavati koliko god hoćeš, haman, ali Boga mi, oca i majku samo jednom imaš. Kada ih izgubiš, izgubio si ih za sva vremena na ovome svijetu. Možda ćeš kasnije prste da grizeš od muke i jada i žalosti što nisi neko dobro učinio, ili ako si ga učinio, zašto to nisu radio na još ljepši i još bolji način. Neki žele da se domognu tog bogatstva i onda ubiju tog svog roditelja. Koji jad i koji li sram? Sramota da se o tome ne može ni pričati. Ali Bože moj, šta je tu je? To je naša svakodnevnica. Pogotovo na zapad. I danas kako je vrijeme došlo. Izgubljen je osjećaj otac, majka, sin. A na scenu je stupio odnos čist račun duga ljubav. I u mnogim tim civilizovanim zemljama, kada dijete napuni 18 godina, izvoli kolega napusti lokal, van iz kuće, snađi se kako znaš. Kako da to dijete kasnije u starosti zna za svoga roditelja? I nije se onda čuti što po nekim stanovima nađu mrtvu bakicu ili dedicu, istruhli, ko će im dolaziti u posjetu kad sami tako zaslužili. Allah ti da još na ovom je svijetu. A nekima koji ne da, ostavi za još veću kaznu na ahiretu. To su bile neke greške u našim ophođenjima prema roditeljima. I naravno, ako čovjek nešto kritikuje, dužan je da ponudi rješenje. A sad treba, dakle, prije rješenja da vidimo šta su uzroci tog griješenja. Vi znate, na primjer za zinaluk. Rijetko ćete, barem u našoj Bosni i Hercegovini, hvala Allahu, kako je ovdje u zapadnim zemljama, ne znam, ali rijetko ćete kad naći da na sred ceste ideš putem i hoćemo, idemo u zinaluk i gotovo, svak svoje kuće. Znači, taj zinaluk ima svoju historiju. Prvo bude pogled, sretnu se pogledi, pa smiješak, pa mig, pa poruka, pa po poziv telefonom, Boga mi, dok ne dođe do zinaluka. E isto tako i sa ovim grijesima prema roditeljima. Šta je bio uzrok da bismo mi sada, ili da bi neko bio grešnik u odnosu prema svojim časnim roditeljima? Prvi od uzroka je svakako džehl. Džehl je neznanje. Neznanje je ubitačna bolest. Prije svega po samog onoga koji je neznalca, a onda Boga mi na ostali. Kada čovjek ne zna kakva nagrada proizilazi iz lijepog odnosa prema roditeljima na ovom i onom svijetu, i kada ne zna kakva kazna proizilazi iz nepokornosti prema roditeljima na ovom i onom svijetu, pa normalno je da se neće brinuti za njihovim pravima. Normalno je da će gledati prvu ili drugu krivinu da se izvuče i da roditelj sam intači u kući, na polju, na njivi i tako dalje. Znači, neznanje. Čovjek mora posvetiti jedan dio svoga vremena nauci. Allah uzvišeni nije htio da svi ljudi budu učenjaci, nego je rekao neka bude jedna grupa. Znači, u jednom džematu jedan, dvojica imama, alima, daija, nazovi ih kako hoćeš, koji će upućivati taj narod na pravi put. A drugi neka se raziđu po Allahovoj zemlji tražeći opskrbu. Pa neko Boga mi na bauštel, neko na njivu, neko za kompjuter, neko ovdje. Svi mi na neki način doprinosimo našem džematu. Ali treba to uvezati, a ne da svak bude slobodni strelac. Slobodan strelac brzo nastrada. Prva ovca koja nastrada odvuka je ona koja se odvojila od svoga stada. A isto tako je i sa našim džematima. Onog dana kada nas na sabahu, braćo moja draga, bude kao što nas je sada, onda očekujte prosperitet i lijep život. Do tada jagmićemo se da čistimo cestu. Kako li je divno vrijeme u Bosni bilo, to je prije nekih 50-ak godina, kada musliman naiđe pjehe, a kakav lah na konju. Vlaho mora sići, iako je bila kraljevina Jugoslavija, mora sići iz počasti prema muslimanu. Kad musliman ili muslimanka prolazi, desi se vlah kakav, mora se okrenuti u stranu da je slučajno ne bi gledao. A danas em te pljuje, em te provocira, naša krv je najjeftinija krv, naša čast je najjeftinija čast i proganjaju nas na svakom mjestu, pa čak i u Saudijskoj Arabiji i na bilo kojim drugim mjestima. Ljudi su zamijenili Allahove tebareke ve taala zakone sa svojim izmišljenim i kako onda da dođe do prosperiteta i do ljepšeg života. U nekim zemljama ako napraviš saobraćajnu nesreću, nekim znači pod navodnicima islamskim, napravio saobraćajnu nesreću, ti si odmah kriv. Nisi kriv u osnovi. Na zapadu ne bi bio kriv na primjer, ali tu jesi. Zašto? Kaže zato što si ti došao u ovu zemlju, da nisi došao ne bi bilo saobraćajne nesreće. I kako onda da muslimani napreduju? Kako da naprave čekića nekom avion kad se sami između se taru, udaraju, ubijaju, zatvaraju, pale i tako dalje. Dok se mi malo ne kucnemo u svoju glavu, dotada će dušmani da ubiru porez od nas, a nekada je to bilo obrnuto, draga moja braćo. Od uzroka griješenja prema roditeljima jeste griješenje istih tih roditelja prema svojim roditeljima, znači prema dedi. Tako učenjaci navode jedan divan i bolan primjer. Kažu, oženio se mladić koji je živio sa svojim babom do tada i naleti na neku zmiju od žene. Svaki dan kljucaju u glavu, kutarši ga se, riješi ga se, nosi ga iskući, rad sa njim što hoćeš, samo ga nosi. I čovjeku dojadi i svog babu fino lijepo u sepet na leđa i u šumu. Išli su oni kroz šumu, išli. Dok sin nije vidio, kaže kraj, misli on u sebi, evo ovdje će ja ostaviti starog. I tamo kad je počeo spuštati, a babo čito vrijeme puta ništa nije govorio. Znao o čemu se radi. Kad je htio da spusti svoga babu, babo progovori. Kaže, sine, bil me bogat odnio od onog drugog grma. Sin se začuti, kakve veze, a ovaj onaj grm, njemu je da umre za koji dan. Pa kaže, a što babo bolen? A kaže, na istom ovom mjestu ja sam svog babu ostavio, pa ne bi da nam kosti na istom mjestu leži. Subhanallah. Allah ga kazni još na ovom je svijetu. Kad je sin, kojem je Allah pamet dao u tom trenutku, vidio kako Allah kažnjava još na ovom je svijetu, fino lijepo svog babu u naramak i kući. A žena ako ne valja jedna, valja će druga. Ne valja druga, valja će treća. Pa bolje i bez žene, ali da je tvoj babo i tvoja majka, da su oni zadovoljni tobom. Kad budemo gledali na hator naših roditelja, onda možemo očekivati da i mi imamo ljepšu i bolju budućnost. Od pogrešaka, odnosno od razloga koji vode u griješenje prema roditeljima, jeste kontradiktornost. Kako? Babo kaže sinu, e sine, haram je lagati. Kažu, laži su kratke noge. Samo što to govori, neko zove na telefon, babo ženi kaže odmah, ako mene traže, reci da me nema. Pa kako će čovjek, djete od tebe naučiti istinu? Sad kažeš, ne lažeš, sad direktno na dijelu lažeš. Kažeš, sine, nemoj da bi slučajno ukro, to je sramota i grijeh veliki. A sin te gleda kako hapaš komši kukurze i drva. Pa hoće li to dijete biti kasnije časno i dostojanstveno prema tebi? Kako zaslužiš, tako će se vratiti. Zaista je ovaj naš din lijep i milina, samo ga treba upoznati. Ali malo se upozna braća od džume do džume. Ja shvatam da mnogi moraju raditi i mnogi rade od jutra do mraka i nemaju kad ni pročitati šta. Ali hvala Allahu, danas je Allah dao jel taj prevoz, pa ima kaseta, ima taj CD. Dok ideš autobusom, mnogi putuju daleko, možeš jedno ili dva predavanja možda saslušati. Ne možeš čitati, možeš slušati i tako dalje. Možemo raditi za ovaj din samo kada bismo mi to htjeli. Od načina liječenja griješenja prema roditeljima jeste prije svega tako Allah i tebareke ve taala. Opšta bogobojaznost prema Allahu subhanahu ve taala. Čovjek koji je iskreni vjernik, koji se iskreno Allaha tebareke ve taala boji, kojem nije u interesu šta će ljudi reći nego šta će Allah tebareke ve taala kazati, kod njega neće škripati odnos prema roditeljima. To ćete vidjeti sada iz primjera. Dalje, nastoj da budeš u njihovom društvu u najljepšem mogućem odijelu i odjeći. Subhanallah, dok mnogi od nas sjede pred svojim roditeljima, da se izrazim tako, izvrnu se, noge uza zid, šaltaju se tamo kanali satelitske i tako dalje, dok jedna mama hoda, pa može se šta neugodno i primijeti dok ti tako u ružnom položaju sjediš ili ležiš i tako dalje. Ima i dostojanstva prema toj svojoj majci, prema tom svom ocu. Svi oni imaju veliko pravo kod tebe. Imaš i ti kod njih, ali njihovo daleko, daleko veće. Dalje, ako su roditelji možda preselili na hiret, to je naša stvarnost, i mi ćemo. Nije se rodio koji neće umrijeti. Imamo mogućnost da im činimo dobročinstvo. Prije svega, ako mi budemo hajirli, to je njima odmah dobro djelo. Oni u groba, njima se piše dobro djelo zato što smo mi hajirli. Za naše namaze, oni ako boda imaju hajir, oni imaju dobro djelo. Udijeli sadaku za svoga babu ili svoju majku. Obavi hađ, ako ne možeš, plati nekoga da ode, da obavi hađ. Učini neko dobro za njih i čuvaj njihove prijateljske veze. Ako je tvoj babo imao prijateljske veze s nekim Muhammedom, ima i ti prijateljske veze sa tim Muhammedom. Ako je babo imao prisne prijateljske veze s nekim Jovom ili Stevom, ima i ti poznaničke veze sa Jovom i Stevom. Tu ipak nećemo ići. Čovjek ne smije otići u pokornosti prema roditeljima, u griješenje prema Allahu. La ta'ate li mahluk fi ma'siyati al-khaliq. Ne smiješ se pokoriti stvorenju ako je u tome griješenje prema stvoritelju. I Allah uzvišen je na prvom mjestu, a tek onda su naši roditelji. Završit ću s jednim lijepim primjerom. To je primjer odgojenog oca i odgojenog sina u Allahu i tebareke ve taala vjeri. Riječ o Ibrahimu alejhissalatu vesselam i njegovom sinu Ismailu alejhissalatu vesselam. Kada je uzvišeni Allah objavio Ibrahimu da mora zaklati svoga sina Ismaila kao kurban, kao žrtvu na Allahovom putu, rekao je svom sinu Ismailu jednog dana: sine, uzmi konopac da idemo u jednu dolinu kako bismo skupljali drva. Kada su došli na određeno mjesto, to je bilo dakle na Mini, hadžije budu na tom mjestu, bacaju kamenčiće od vremena Ibrahima alejhiselatu vesselama, rekao mu je da mu je Allah naredio da ga mora zaklati. I šta sin? Da je neki od nas bio, ubijeđen sam da bi svaki od nas manje više gledao da kud kine. Rekao bi, eto ti si rekao, ali Allah ne obavezuje insana preko njegove mogućnosti. Ne možeš mu ufati, ti si riješio svoj posao. Ali šta kaže pokorni i poslušni vjernik sin? Kaže: babo moj, izvrši ono što se naređuje i dobro me sveži kako se ne bih mrdnuo. I kaže: sad podigni svoju odjeću kako je ne bi moja krv isprskala. Kaže: pa da je vidi moja majka. Nema njegove majke tu, ali neće da u srce svoje majke unese ni jedan atom one žalosti i tuge za njim. Znači, skloni tu svoju odjeću kako moja majka se ne bi rasplakala. A kako danas gledamo kako da rasplačemo tu svoju majku. Vidite kako je vrijeme loše došlo. Ali to je zbog naše udaljenosti od Islama. Kad se vratimo Islamu i sabah namaz, onda očekujemo ljepši odnos i prema roditeljima i prema našoj djeci. Pa Ibrahim a.s. poleguši svoga sina, jel, na leđa, i poče nožem da reže vrat. Kako god nož se izokrene, ne, Allah ne da, Allahova moć i volja. Pa mu onda Ismail a.s. kaže: babo moj, okreni ti mene licem na tlo. Kaže: jer bojim se da ćete uzeti milost prema meni. Dijete se brine za svog oca, umjesto za sebe da se brine. Kaže: bojim se da te ne uzme milost prema meni, a kaže: imen će biti lakše. I onda ga okrene Ibrahim a.s. licem prema tlu i počne rezati iza vrata nožem, ali uvijek se nož okrene. I onda uzvišnji Allah doziva Ibrahima: ja Ibrahim, o Ibrahime, doziva ga iznad sedam nebesa. Kaže: povjerovao si u san ili objavu koja se objavlji. I Allah iskupljuje Ismaila alejhi salatu vesselama sa tim cijenim ovnom iz dženeta. Danas haram nam je da koljemo svoju djecu, svoje roditelje. Znači, nema to da neko kaže: evo, čuli smo na hutbi. To je znači bilo u to vrijeme. Danas imamo halal da koljemo kurbane, da koljemo ovce i janjce i da uživamo u Allahovim blagodatima. ali pored tih blagodati još je veća blagodat i sreća kada je čovjek sretan u svome srcu i kada su njegovi roditelji zadovoljni s njim i kada oni upućuju hajr dovu za tog svog sina. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti dobročinitelji prema svojim roditeljima, a koji će znati odgojiti svoju djecu kako bi oni bili dobročinitelji prema njima. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu latammani lakmalani ala khayri khalqillahi ajma'in ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين. Prenio bih vam jednu obavijest. Braća je pozvala su sutra, kogod može da se odazove, bit će akika, dakle kurban koji se kolje u zahvalu Allahu tebareke ve taala što nam je dao dijete. Dakle, to se radi 7. 14. ili 21. dan po rođenju djeteta. Znači, taj islamski običaj sutra će, ako bude, biti, pa su vas braća pozvala, ko hoće, ko ima volju, mogućnost, bilo bi zaista lijepo da se okupite tamo. Allaha mi nije zbog te ovce, nego zbog islamskog i bratskog odnosa. To nama treba. Nama treba da pređemo preko međusobnih razmirica kako bismo sačuvali svoje glave. A ne da gledamo kako da svom bratu podapnemo nogu. Ako je čovjek u nečem pogriješio, zar smo mi ti koji trebamo da ga srozamo? Svako od nas ima greške. Ko kaže da nema ni jedne greške, on je jedan od najvećih lažova na ovome dunjalku. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahša'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allaha uzvišenog molim da nas učvrsti na pravom putu. Allahumma ihdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina sharra bi rahmatika ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din bi'izzika wa qudratika wa quwwatika ya rabbal alamin. Allahu moj, molim te smiluj se svim muslimanima, ma gdje oni živjeli i ma gdje oni bili i u ma u kom vremenu da se oni nalazili. Allahu naš, popravi stanje između nas vjernika. Allahu naš, ne budemo li se popravili, nama zaista nema uspjeha. Rabbana inna zalemna enfusena zulmen kathira fa illem tagfir lena wa tarhamna lanekunenne minel khasirin. Također, džuma je, odnosno petak, vrijeme kada se posebno trebaju donositi mnogi salavati na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer kaže uzvišeni Allah: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ja ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Zaista Allah i meleki njegovi donose salavat na vjerovjesnika, pa donosite o vjernici i vi salavat na njega i šaljite mu selame. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: man salla alayhi wahidatan sallallahu alayhi biha ashra. Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese 10 salavata. Pa mnogo izgovarajte riječi: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa aqim as-salah.